Ții contul la hârtie și până dimineață cătuiesc câteva. Nu e problemă să ți-i dau ție pe toți, dar pentru asta trebuie să-mi arăți și poți. Și să ne facem de cap amândoi, iar de dimineață mi dai de frică înapoi. Nu contează banii fața sentimentelor, însă știu că te tentează culoarea numărul lor. Ce rost are să lungim vorba atât, când se vede că asta ai vrut de la început. N-are rost să mă refuz, tu știi că aș putea iubi fără dube și fără hârtii. Spune-mi ce vrei, zi-mi ce vrei, zi-mi ce vrei. Tu mi-ai pus capac dintre atâtea femei. Vrei doar hârtii, îți dau hârtii, nu mai hârtii. Alea colorate să ai chem de nebunii. Spune-mi ce vrei, zi-mi ce vrei, zi-mi ce vrei. Tu mi-ai pus capac. Vrei doar hârtii, îți dau hârtii, nu mai hârtii. Alea colorate să ai chem de nebunii. Vrei doar hârtii, îți dau hârtii, nu mai hârtii. Alea colorate să ai chem de nebunii.